बचपन का प्यार अगर हो जाएगा, दिल कितना खाली खाली हो जाएगा। ये बचपन का प्यार अगर हो जाएगा, दिल कितना खाली खाली हो जाएगा। तेरे ख्यालों से आवाज करेंगे, तुझे याद करेंगे। जब हम जवान होंगे जाने कहाँ होंगे, लेकिन जहाँ होंगे वहाँ पर याद करेंगे, तुझे याद करेंगे। जब हम जवान होंगे ऐसे हंसती थी वो, ऐसे चलती थी, ऐसे हंसती थी वो, ऐसे चलती थी। चांद के जैसे छुपती और निकलती थी, ऐसे हंसती थी वो, ऐसे चलती थी। चांद के जैसे छुपती और निकलती थी, सबसे तेरी बातें तेरे बात करेंगे, तुझे याद करेंगे। जब तेरी रेशम जुल्फों की जंजीरों से, तेरे रेशम ख्वाबों की तस्वीरों से, तेरी रेशम जुल्फों की जंजीरों से, कैसे हम अपने आप को आजाद करेंगे, तुझे याद करेंगे। जब हम जवां होंगे जाने कहां होंगे, लेकिन जहां होंगे वहां फरियाद करेंगे, तुझे याद करेंगे। जब हम जवां होंगे बिछड़ के भी हमको जीना पड़ जाए तो, जहर जुदाई का पीना पड़ जाए तो, बिछड़ के भी हमको जीना पड़ जाए तो, ज जब हम जवान होंगे जाने कहाँ होंगे। जब हम